Je na miru. Jo, sad ću. Kažem ti, pusti je. A cura odlazi, nađi si drugu, a? Čovječe, nemoj se zezat, ovo je ozbiljno. Pa ne, stvarno. Pa ja sam ti odmah rekao da neću trpiti nikakvu zajebanciju, a? Ali shvati da te ne želim prevariti, jednostavno to nisam sad mogao izvesti. Pričaj ti to nekom drugom, a? Gdje si sakrivao ovo? Zašto bi ti lagao? Pa zbog keša, naravno. Okay. To bi ja tebi napravio. Okej, samo je pusti na miru. Ne se, otkači gore.